wygodne jeansy, nowa torebka i szal pod kolor. Dla ciebie też coś mam. Tak dobrze, to nigdzie nie mają. Na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego markowe ubrania, buty i modne dodatki. Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 22 września, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PiSu recenzuje film Zielona Granica. To jest paszkwin, odrażający, obrzydliwy paszkwin w takim stylu, którego nie chcę tutaj charakteryzować. Obecna władza stawia na rozwój wojska, mówił w Kolnie minister obrony. W przyszłym tygodniu spotkanie tzw. Platformy Zbożowej ma rozwiązać problem nadmiernego napływu ziarna z Ukrainy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że film Agnieszki Holland Zielona Granica to haniebny paszkwil obrażający polski mundur i Polaków. Jarosław Kaczyński mówił, tu cytat, że nienawiść do własnego narodu trzeba potępić. Trzeba potępić i to naprawdę z całą siłą. W szczególności, jeżeli ta ojczyzna jest w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Polska. Obok toczy się wojna, mamy rosyjską agresję. Mamy także agresję w stosunku do Polski, wojnę hybrydową. I wpisywanie się w plany Putina, no Łukaszenki, ale rzeczywiście Łukaszenko jest tutaj tylko wykonawcą. To jest rzecz po prostu niebywała. Niebywała i trzeba ją potępić z całą mocą. Prezes PiSu powiedział, że film Agnieszki Holland jest przygotowaniem do zburzenia ogrodzenia na granicę i zgody na relokację uchodźców. O 17.30 w Mielniku w województwie podlaskim zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Następnie odbędzie się koncert w podziękowaniu za ich służbę. Podobne wydarzenie odbędzie się w Warszawie. Organizuje je Stołeczny Klub Gazety Polskiej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapewnił, że rząd Zjednoczonej Prawicy nadal będzie rozwijał potencjał obronny polskiej armii. Jest to, jak powiedział, gwarancja bezpieczeństwa dla całego kraju, także dla wschodnich rubieży. Minister odwiedził Kolno, gdzie otworzył konferencję poświęconą bezpieczeństwu tego regionu Polski. Szef resortu obrony podkreślił, że w przeciwieństwie do rządu PO-PSL obecna władza stawia na rozwój wojska. Po wybuchu wojny na Ukrainie szczególny nacisk kładziony jest na odtwarzanie jednostek na wschodzie. Stąd też nasza decyzja o tym, żeby nasycić wschód Polski wojskiem. Stąd też te liczne jednostki wojskowe wyposażone w nowoczesną broń. Podczas przysięgi tu w Kolnie mogliśmy już zobaczyć sprzęt, który jest w posiadaniu pierwszej Dywizji Piechoty Legionów. To jest nowa dywizja w Suwałkach. Rozwijamy pułk przeciwpancerny. Szef MON-u powiedział, że tworzenie kolejnych jednostek to też impuls gospodarczy dla regionu. Kandydatów do Senatu z województwa śląskiego zaprezentowała Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga oraz Ruch Samorządowy Tak dla Polski. Ugrupowania tzw. Zjednoczonej Opozycji podpisały Pakt Senacki, mówi Wojciech Saługa, lider Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie wchodzimy sobie w drogę, a wręcz wspieramy się bardzo i podpisaliśmy porozumienie, ten pakt senacki polegający na tym, że tam, gdzie Koalicja Obywatelska wystawia kandydata, nie wystawiamy innych. Tam, gdzie Hołownia, PSL czy Lewica wystawia kandydata, inne ugrupowania tych kandydatów nie wystawiają. Mamy też dwóch kandydatów niezależnych, samorządowych, których poparliśmy wszyscy, a nie są członkami żadnej partii politycznej. W wyborach do Senatu obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. Oznacza to, że z każdego okręgu zostanie wybrany jeden kandydat, który uzyska najwięcej głosów. W czwartek spotkanie tzw. Platformy Zbożowej, poinformowała Komisja Europejska. Chodzi o konsultacje prowadzone przez Komisję z udziałem 5 przygranicznych krajów. Polska informowała w tym tygodniu, że nie zamierza brać udziału w konsultacjach. Stało się tak po wniesieniu przez Kijów skargi do Światowej Organizacji Handlu na Polskę i Węgry w reakcji na ich jednostronne zakazy importu ukraińskiego zboża. Według władz w Warszawie informacje przekazywane na spotkaniach w ramach Platformy mogą być wykorzystane przez Ukrainę w postępowaniach przed WTO. Rzeczniczka Komisji Miriam Garcia Ferrer poinformowała, że zaproszenia na rozmowy zostały wysłane do wszystkich 5 krajów. Oczekujemy, że wszyscy będą obecni. W tym tygodniu prowadziliśmy konstruktywne rozmowy i liczymy na kontynuację dobrej współpracy. Bruksela ma nadzieję na porozumienie wszystkich 5 krajów z Ukrainą w sprawie mechanizmów ograniczających napływ zboża do Unii. 26 najlepszych polskich maturzystów spotkało się na gali Matura na 100% w Warszawie. Celem projektu, organizowanego przez Fundację Zawsze Warto, jest uhonorowanie najaktywniejszych i najzdolniejszych młodych ludzi. Takie wyniki jak Agnieszka Peret z Uniwersyteckiego LO w Toruniu miała zdecydowana większość laureatów. Z matematyki 100%, z angielskiego 100%, z ustnych obu też 100%, z fizyki rozszerzonej 95% i z matematyki rozszerzonej 100%, z angielskiego rozszerzonego również 100%. Prezes Fundacji Zawsze Warto, Marek Wasiak, zapewnia, że najlepsi z najlepszych pochodzą z całej Polski. Od Wałbrzycha po Kościan, Chęcin, Jarosław, Myślenice, Kościerzyna i tak dalej. dalej, i tak dalej. Oczywiście są szkoły, które się powtarzają. Dobrze zdana matura to przepustka do kariery. Eryk Wałowski z pierwszego LO w Łodzi za nieco ponad tydzień rozpoczyna wymarzone studia w Wiedniu. Biorę dwa kierunki na raz, filozofię i germanistykę. Teraz będę bardzo się przykładał jednak do tej nauki. Projekt Matura na 100% jest realizowany od 10 lat. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak pięknie, słonecznie i ciepło. Co to się dzieje w prognozie pogody? Wieczorem i nocą na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich pogodnie, ale w pozostałych regionach będzie padać. Do tego od Pomorza przez centrum kraju po Opolszczyznę i Górny Śląsk możliwe burze. Tej nocy od 9 stopni na Pogórzu, 12 na zachodzie, 16 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. No jeszcze w miarę ciepło to nocą, a jutro na południowym wschodzie pochmurno, deszczowo, burzowo, nie tylko na krańcach południowo-wschodnich, także na południu i wschodzie. W pozostałych regionach w ciągu dnia miejscami też niewykluczone opady deszczu od zachodu, co prawda, ale jednak stopniowo zanikające. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany jutro w górach oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Od 15 stopni na Podhalu, 17 w centrum, 20 na Pomorzu, w Małopolsce 22, na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie 25, a najwyższa temperatura jutro do 27 stopni Celsjusza. Jak słyszymy, zmiana pogody w ten weekend. Z zachodu na wschód przesuwa się strefa opadów. Te intensywne opady, zwłaszcza na południowym wschodzie, szczególnie w nocy z soboty na niedzielę, może być niebezpiecznie. Zachmurzy się, popada, przejdą burze, zrobi się też nieco chłodniej. Od jutra, nie tylko w kalendarzu, jak spoglądam za okno, już jesień i o tym jeszcze będziemy mówić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Weekend za chwilę. Halo, panie synoptyku, no proszę się zastanowić, kto za tym, żeby odwołać chmury i deszcz i burze, szczególnie w weekend. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the street. Semaphore and I. We are dwie dwójki i siedem trójek, nie tylko w sprawie jesieni, nie tylko w sprawie pogody, ale także tego, co wydarzyło się równo 8 lat temu. Przypomnę, ważne wydarzenie sportowe. I to było głośno i to na całym świecie. 2015 rok, 22 dzień września. Co to takiego się stało? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały. 11 minut po godzinie 16. Aha! Pan zdaje się do mnie. Redaktor prowadzący naraził się grzybiarzom i wędkarzom. Wytłumaczę szybko dlaczego. Powiedział, że należy odwołać te chmury, które niosą deszcz. Panie redaktorze szanowny, odwrotnie, należy je przywołać, bo jest potężna susza. Dla grzybiarzy, wiadomo, spadnie deszcz, będą grzyby. Dla wędkarzy woda zostanie dotleniona i wreszcie zacznie brać ryba, bo przez letni sezon była totalna brynza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Brędza, to ładnie pan powiedział, ale jak to przetłumaczyć komuś z polskiego na obce? No właśnie, może ktoś wie. Dwie dwójki i siedem trójek. Może panowie z Bed and Breakfast także się odezwą. Departament Stanu Ameryki dzieli języki, których uczy dyplomatów, na cztery kategorie, a szacunkowy czas ich nauki wynosi od 24 do 88 tygodni. Język polski, co ciekawe, umiejscowiony jest jako jeden z trudniejszych i na jego naukę szacowany jest czas 44 tygodni właśnie. No, teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką, szczególnie kiedy do opanowania jest nie tylko słownictwo i gramatyka, ale również trudna wymowa. Jak wygląda nauka języka polskiego w praktyce, to sprawdzała Monika Suszek. Słownictwo, gramatyka czy wymowa to nie lada wyzwanie dla każdego, kto podejmuje się nauki języka polskiego jako obcego. Dzisiaj sobie omówimy przymiotniki, ale zanim to musimy sprawdzić pracę domową. Czy ktoś by chciał zacząć? Pan Arsieni, może pan zacząć? Też macie o dalekie podróżać. W Polsce jest dobrze, ale chcę pojechać do Nepalu i Tibetu. Jak długo uczysz się języka? Uczę się polskiego. Trzy lata. Język polski jest łatwy czy trudny? Trudny. Wszystko, gramatyka i tak, gdzie. Mamy w języku polskim inne końcówki. Gramatyka jest bardzo ciężka. Takie wysłowy jak prze, przy. Mylę się, na przykład ja się mylę z na przykład przyszły i przeszły. Język polski jest trudny, bo wymowa polska też wcale nie jest prosta. Pani Aleksandra, lektor języka polskiego jako obcego w jednej z warszawskich szkół językowych. Nasze kochane nosówki on i en dla nas oczywiste. Dla niektórych kursantów są naprawdę problemem i to jest pewnie miesiąc, dwa, kiedy oni je słyszą tak naprawdę. Do tego dochodzi składnia zdania i poskładać to wszystko, to jest właśnie trochę wejście w logikę języka. Mimo trudności język polski jako obcy staje się coraz bardziej popularny, mówi profesor Anna Duń-Dudkowska z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców w Lublinie. Język polski jest piękny, bogaty i niestety skomplikowany, a może na szczęście. W tej chwili zainteresowanie językiem polskim i wzrost prestiżu popularności języka polskiego bardzo wzrosły. W Azji, w krajach afrykańskich uczą się języka polskiego. Dużo większa grupa anglofonów też uczy się języka polskiego. Z różnych powodów oczywiście. Ja chcę tak się nauczyć mówić. Wiem, że po mojemu twarzy będzie widać, że ja nie jestem Polką, ale chcę tak się nauczyć dobrze mówić, żeby mówiłam tak jak Polka od samego urodzenia. Nie ma nauki języka obcego bez powtórek. Pośpiech nigdy nie jest dobry. My niestety mamy taką tendencję, że chcielibyśmy szybko i rzeczywiście pamięć krótkotrwała działa na początku, ale język to jest tak, że mózg musi się jakoś przekonwertować, jak na twardym dysku zakodować. Moim kursantom przynajmniej radzę, nie śpieszcie się. Niech to będzie systematyczna nauka, nawet 15 minut dziennie, ale powoli. Mam takie doświadczenie, że to działa. Ciekaw jestem Państwa zdaniem. Polska, język, trudny język. Co jest w polskim najtrudniejsze? Pewnie dla obcokrajowców też w wymowie to szy czy ży, takie szeleszczące. No a z teorii? To takie łatwiutkie pytanie. Piąta klasa szkoły podstawowej. Czym jest przydawka? A dla bardziej ambitnych, na jakie pytanie odpowiada? Dwie dwójki i siedem trójek. Kwadrans po 16. She was my Minut po godzinie 16, o tym już w serwisach informacyjnych mówiliśmy. Jeszcze do tematu będziemy wracać, no ale zapraszamy do Trójki także o tym, że dziś do kinu wchodzi film Agnieszki Holland Zielona Granica. Przed pokazami prezentowany będzie specjalny spot. Wypływają też kolejne informacje dotyczące finansowania filmu fabularnego. Powstanie produkcji dotował Fundusz Rady Europy czy Mazowiecki oraz Warszawski Fundusz Filmowy. Co ciekawe, organizacja ta powołana przez Urząd Marszałkowski Miasto Stołeczne Warszawa. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że film Agnieszki Holland Zielona Granica to haniebny paszkwil obrażający polski mundur i Polaków. Trzeba potępić i to naprawdę z całą siłą. W szczególności jeżeli ta ojczyzna jest w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Polska. Obok toczy się wojna, mamy rosyjską agresję. Mamy także agresję w stosunku do Polski, wojnę hybrydową. I wpisywanie się w plany Putina, no Łukaszenki, ale rzeczywiście Łukaszenko jest tutaj tylko wykonawcą. To jest rzecz

jest zablokowana. Nie ma utrudnień już na S12 między węzłem Lublin-Tatary a węzłem Lublin-Felin w Świdniku na 73 kilometrze. Po kłopotach także na S8 między węzłem Zduńska Wola Zachód a węzłem Zduńska Wola Wschód na 181 kilometrze, ale są kłopoty na S8 w rejonie Radzymina na jezdni w kierunku Warszawy. Tam uformował się korek. Ostrożności i życzliwości. A kolejne informacje w Radionawigatorze Trójki już za niecałą godzinę. Teraz po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Prezes Prawa i Sprawiedliwości skrytykował najnowszy film Agnieszki Holland Zielona Granica. To jest paszkwil, odrażający, obrzydliwy paszkwil w takim stylu, którego nie chcę tutaj charakteryzować. W ocenie Jarosława Kaczyńskiego film jest przygotowaniem do zburzenia ogrodzenia na granicę i zgody na relokację uchodźców. O 17.30 w Mielniku w województwie podlaskim zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Następnie odbędzie się koncert w podziękowaniu za ich służbę. Podobne wydarzenie odbędzie się w Warszawie. 3 kolejne statki płyną do ukraińskich portów utworzonym przez marynarkę wojenną Ukrainy tymczasowym korytarzem na Morzu Czarnym. Zostaną załadowane zbożem i rudami. Następnie jednostki udadzą się w podróż do Chin, Egiptu i Hiszpanii. Papież Franciszek przybył do Marsylii, gdzie rozpoczyna dwudniową wizytę. Weźmie tam udział w zamknięciu trzeciej edycji dorocznych spotkań śródziemnomorskich. Są poświęcone promowaniu współpracy, dialogu i integracji państw basenu Morza Śródziemnego. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polacy drugim najbardziej zapracowanym narodem w Unii Europejskiej. Przed nami tylko ciekawostka Grecy. Tak wynika z danych Eurostatu. W zeszłym roku statystyczny mieszkaniec Unii pracował 37,5 godziny tygodniowo. Grek 41, Polak niemal 40,5. Ponad 40 godzin pracują też Bułgarzy i Rumuni. Najmniej mają na liczniku Holendrzy 33, Niemcy trochę ponad 35 i niewiele więcej Duńczycy. Najbardziej zapracowani są oczywiście przedsiębiorcy. Drugą grupą zakasającą rękawy są samozatrudnieni, a najmniej godzin w tygodniu wyrabiają etatowcy. Jest zielone światło dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Chodzi o zgodę środowiskową Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zakończyliśmy konsultacje środowiskowe z 14 państwami. Wszystkie bez uwag, bez komentarzy podpisane. Mówiła minister klimatu Anna Moskwa. Przypomnijmy, pierwsza elektrownia atomowa ma powstać na Pomorzu w miejscowości Lubiatowo-Kopalino. Za technologię będzie odpowiedzialna firma Westinghouse, a za budowę Bechtel. Spółki Centralny Port Komunikacyjny i Polskie Porty Lotnicze są już jedną grupą kapitałową. CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy, a PPL są właścicielem i zarządcą m.in. lotniska Chopina w Warszawie czy portów lotniczych w Radomiu i Zielonej Górze. Paliwo już poniżej 6 zł. Zauważają to w swoim cotygodniowym raporcie analitycy ePetrol i prognozują, że ceny poniżej 6 na pylonach będą się pojawiać w najbliższych dniach coraz częściej. Eksperci przypomnieli, że ostatni raz takie ceny notowaliśmy przed rosyjską agresją na Ukrainę. Cena paliw w naszym kraju spada mimo zwyżek na rynku ropy i przy raczej niekorzystnych notowaniach złotego do dolara, chociaż złote dziś wyraźnie odrabia. Frank kosztuje teraz 4,75, euro 4,58, rzeczony dolar 4,28, funt 5,28. Pogoda słoneczna i ciepła, w cenie wyjdzie załamanie. Na południu, wschodzie i południowym wschodzie jutro pochmurno, deszczowo, burzowo. Poza tym, pogodnie, ale w ciągu dnia też miejscami niewykluczone opady deszczu, od zachodu stopniowo zanikające, tak jakoś ratuje skórę pan synoptyk tym ostatnim dokończeniem zdania. Wiatr zachodni słaby, umiarkowany w górach, w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia od 15 stopni na Podhalu, w centrum 17, na Pomorzu 20, w Małopolsce 22, na krańcach wschodnich do 25, a na Podkarpaciu nawet do 27 stopni Celsjusza. Tak mi przez myśl przemknęło, że są i tacy, którzy pracują te 73 godziny tygodniowo. Za 25 minut 17. Dzisiaj przypomnę 8. rocznica ważnego wydarzenia sportowego. Było o tym głośno i to cały świat huczał. Co się wydarzyło 22 września 2015 roku? Co to takiego było? Podpowiedź druga. Lewandowski goes for the goal! He just gone! do it! You just cannot be that good! Teraz już chyba będzie wszystko wiadomo. Zapraszamy do trójki @polskiradio.pl. Mailowo, a pewnie szybciej. 2 2 7 3. Szybkość tu miała znaczenie. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell. Nauczaniu języka polskiego obcokrajowców mówiliśmy, zastanawiając się, czy polska język faktycznie trudna język i co jest najtrudniejsze w języku polskim przy nauczaniu się naszego języka. Z teorii przypomniałem zadanie 5. klasa szkoła podstawowa. Wzywaliśmy do odpowiedzi. Czym jest przydawka? Na jakie pytanie odpowiada? Otóż przydawka obok podmiotu i orzeczenia to część zdania. Odpowiada na pytania, jak, jaka, jakie, czyj, czyja, czyje, który, która, które. Brawo, brawo, brawo. Za 21 minut 17. Teraz o sporcie, które jest czyj, nasz, jaki, narodowy, które, pierwsze. Mówimy o siatkarkach, bo zbliżają się decydujące rozstrzygnięcia w kwalifikacjach olimpijskich siatkarek. Nasza reprezentacja gra w turnieju w Łodzi i ma przed sobą jeszcze 3 mecze. Dzisiejszy z Niemkami, jutrzejszy z Amerykankami i niedzielny z Włoszkami. Przypominam, przedwczoraj biało-czerwone niespodziewane przegrały stajkami 2-3, mimo że jednego seta wygrywały w tym meczu aż 25-7. Szansa na olimpijski awans jest, ale zadanie nie należy teraz do najłatwiejszych. O szczegółach Robert Grzędowski. Po środowej przegranej stajkami sytuacja Polek w tabeli kwalifikacji olimpijskich w Łodzi jest, krótko mówiąc, skomplikowana. Obecnie Polki są na 4. miejscu. Po rozegraniu 4 z 7 meczów tracą 2 punkty do pierwszych Włoszek i drugich Amerykanek. Mają tyle samo punktów, co 3. Niemki, a dziś właśnie arcyważny mecz z Niemkami. Mecz rozgrywany po dniu przerwy, a to ważne, bo gra w końcówce sezonu reprezentacyjnego łatwa nie jest. Siatkarki mają za sobą już czerwcowo-lipcową Ligę Narodów. Narodów i sierpniowe Mistrzostwa Europy. Według mnie to gdzieś tam jakby odgórnie jest trochę niefajnie ustalone, że to wszystko trwa tak dużo i jest tego tak dużo, bo zaczynamy to wszystko odczuwać, ale nie mówię też, że tylko my, że nasza reprezentacja, tylko każda reprezentacja. Mówi libero Aleksandra Szczygłowska. Zmęczone już graniem Polki muszą się zmobilizować na 3 ostatnie mecze kwalifikacji olimpijskich w Łodzi. Potrzebne są zwycięstwa. Awans na Igrzyska w Paryżu wywalczą przecież tylko dwie najlepsze drużyny łódzkiego turnieju. Środkowa Magdalena Jurczyk. Nasza gra ostatnio nie wygląda dobrze, bardzo dobrze, bo bardzo falujemy. To jest taki problem w naszej drużynie. No ale jeszcze to nie jest koniec dla nas tego turnieju. Myślę, że każda z nas wie, po co tutaj jest, wie, jaki mamy cel i zrobimy wszystko, żeby awansować z tego turnieju, a nie później patrzeć na ranking. Tak, sprawę ewentualnego awansu olimpijskiego z rankingu zostawmy na później. Dziś najważniejszy jest mecz z Niemkami. Ostatnie dwa spotkania z tą drużyną biało-czerwone wygrywały po 3-2. Pamiętamy o tych spotkaniach, że fajnie zagrałyśmy i to był taki trochę przełom w tym naszym graniu, więc myślę, że teraz już nie pozostaje nam nic, jak tylko podchodzić pozytywnie do każdego następnego spotkania. To jeszcze raz Aleksandra Szczygłowska. A kibice też powinni podejść do sprawy optymistycznie. W końcu drużyna Stefano Lavariniego pokazywała w tym sezonie, że potrafi wygrywać z mocnymi rywalami. Gra u siebie, w Łodzi, przed własną publicznością, a wpadka w meczu z Tajlandią nie przekreśliła szans na olimpijski awans. Utrudniła zadanie, ale to na pewno wpłynie dobrze na mobilizację zespołu. Po to gramy w siatkówkę, żeby grać o coś. Grając mecze o nic, no to nie ma motywacji. Moim zdaniem grając już o coś, to jest urok tego sportu. Magdalenie Jurczyk, uwierzmy na słowo. Początek meczu Polska-Niemcy o 17.30. A co bardzo ważne, po zakończeniu spotkania Polek z Niemkami rozpocznie się w Łodzi inny, istotny dla losów tabeli mecz. Zagrają Włoszki z Amerykankami. To spotkanie o 20.45. Oczywiście siatka nas interesuje i więcej w serwisie sportowym na trójkowej antenie. Polecamy się. Tak jak zachęcamy do pozostania z nami i przypomnienia sobie co i gdzie i na którym w notowaniu 76 ze Skierniewickiego Rynku. Przypomnę Slow Dive i Kisses. Nowe nagranie w trójce. Ostatnio na miejscu 20. I know you. Slajdive. Już tak prawie, że jesiennie pojawiają się na liście na miejscu 20. Kwadrans pozostał do 17 i jeszcze w sprawie przydawki. No właśnie, dwie dwójki i 7 trójek. To jest z języka polskiego przydawka, orzeczenie, jeden z rodzajów mowy? Nie pamiętam, jak to było. Przydawka, to co? Zdania? No gdzieś tam dzwoni coś tam, prawda, że tak powiem, podpowiem. Dwie dwójki i 7 trójek. Kto poratuje słuchacza, by dopowiedział więcej za 14 minut 17. Przydawka to jest zwiększona szczypawka. I przydawki, jak szczypią, to mnie boli. Perfekcyjnie. Za 11 minut 17, a zatem już teraz... Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Co na początek? No, trzy akty, wstęp, rozwinięcie i zakończenie, prawie jak charakterystyka w szkole. Na początek to, co już się skończyło, czyli zgromadzenie ogólne ONZ. I mieliśmy Chiny, oczywiście wypowiadają się prawie wszyscy, mało kto się nie wypowiada może w ten sposób, ale Chiny tym razem nie przysłały swojego przywódcy, Xi Jinping nie przyjechał, nie było też premiera Li Qianga, ale był wiceprezydent Han Zheng. On jest no taką, powiedzmy, reprezentacją z ławki rezerwowych, ale jest. I stwierdził w imieniu swojego rządu, w imieniu Pekinu, że Chinom zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny i oświadczył także, że już uzasadnione interesy bezpieczeństwa wszystkich krajów powinny być uwzględniane, a suwerenność, integralność terytorialna szanowane. Chiny z jednej strony, jak ktoś im mówi, że coś źle robią terytorialnie, twierdzą, proszę się nie wtrącać, to nie jest wasza sprawa. Z drugiej strony szacunek wobec wszystkich stron, tutaj jak słyszeliśmy od wiceprezydenta, no to biorą w obronę Rosję, która jest wciąż ich partnerem, ale także te niepokoje cały czas idące między wschodem a zachodem, niepokoje to taka peryfraza z mojej strony, to jest dla nich duży cios ekonomiczny i wciąż Chiny no nie są w stanie wcielić w życie tych ideałów pasa i szlaku, jakie miały być, a ten rok jest dla nich szczególny, bo miały świętować Chiny dziesięciolecie tej idei, a nie jej kompletne rozmontowanie. Druga rzecz. Prezydent Zełenski po tym, co powiedział także w Nowym Jorku, pojechał do Kanady. Na pewno nie będzie tam w ten sposób rozmawiał, jak słyszeliśmy to my ostatnio pod swoim adresem, bo Ukraińcy to 4% ludności Kanady. Kanada jest gigantycznym krajem. Nie pamiętam teraz, czy drugim, czy trzecim pod względem wielkości. Chyba drugim, tak mi się wydaje, bo ona tym swoim rozmiarem naprawdę jest niewiele większa, co prawda, od Stanów Zjednoczonych, o ile mi się nie pomyliło, ale gigantyczna, druga po Rosji. I na tak wielkim terytorium żyje bardzo mało ludzi. 4% z nich to społeczność ukraińska, emigranci oczywiście, więc jeżeli prezydent jest już w tym kraju, prezydent Ukrainy i mówi do swoich, którzy stanowią tak poważną część kraju i wyborców również. A pewnie też uciekli przed wojną właśnie do Kanady. Ale tutaj to już dosyć niewielka dodatkowa grupa, bo 175 tysięcy na te 4% całości z 27 milionów Kanadyjczyków. I bardzo ciekawy komentarz Justina Trudeau, premiera Kanady. On ma ostatnio problemy z Indiami, popsuł relacje całkiem solidnie. Ostatnio trochę grunt mu się pali pod nogami, ale stwierdził pod adresem Ukraińca, iż Ukraińcy są ostrzem, które określa przyszłość XXI wieku. Przyznam szczerze, że czytając te opinie premiera Kanady, no trochę nie wiem, co o tym myśleć, ale podajemy to do wiadomości. Trzecia rzecz. Cały czas Ukraina, wojna, forum ONZ-u i te spory prowadziły do tego, że NATO miało się rozszerzyć. W pierwszej kolejności Ukraina chciała być jego częścią, to nie wyszło, Finlandia już jest cała, Szwecja czeka. Szwecja czeka na akces ze strony, na zgodę ze strony Turcji oraz Węgier. Węgry z kolei twierdzą, szef frakcji Fideszu, rządzącej partii, że Szwedzi najwyraźniej zdecydowali, trochę ironiczne to jest, delikatnie mówiąc, trochę, że nie chcą być członkami NATO, a to z kolei po emisji szwedzkiego filmu edukacyjnego, w którym Szwedzi krytykują stan węgierskiej demokracji. Rządząca partia twierdzi, że no nie tędy droga wiedzie do struktur sojuszu, jeżeli się czeka na węgierski akcept. Świat w trzech aktach. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Rafał Tomański był z nami. Za 7 minut będzie 17.